çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim, efendim, benim efendim, benim bu derdime derman efendim. Ben bu derde nereden derman bulayım, meğer dost elinden ola çaresi. Efendim, efendim, benim bu derdime derman efendi. Hasretlik çektim bağrım ezektim. Güle güle gelir canlar paresi. Efendim, efendim, benim efendim, benim bu derdime derman efendim. Çok hasretlik çektim bağrım ezektim. Güle güle gelir canlar paresi. Efendim, efendim, benim efendim, benim bu derdime derman efendim. Pir sultanım katı yüksek uçarsın. Pir sultanım katı yüksek uçarsın. Selamsız sabahsız gelir geçersin. Dilber muhabbetten niye kaçarsın? Böyle midir yolun uzun töresi? Efendim, efendim, benim efendim, benim bu derdime derman efendim. Dilber muhabbetten niye kaçarsın? Böyle midir yolun çaresi. Efendim, efendim, benim efendim, benim bu derdime derman.